Vals de nuntă de Gabi Schuster. M-am căsătorit cu visele mele. Tu pe un mal, eu pe celălalt. Efluviul sufletelor noastre ar fi trebuit să fie adânc, să ducă vapoare. Ne-am strecurat printre sălcii, abia-abia să le udăm rădăcinile. Într-un târziu, pietrele s-au uscat, ne-am tot împiedicat de ele, ne-am zdrelit degetele și nu le-am pansat.